Köszönjük Annát, aki hát az előző irodában volt, még mint kiderült, bár én máshogy emlékeztem. Legyetek kedvesek. Sziasztok. Sziasztok. Megköszönjük a kívást. Mi köszönjük, hogy eljöttél. Oh. És nagyon nehéz itt vendégeket találni, hogy őszinte legyen. Miért meglepen. Nem akarnak jönni? Há, igen, sok elfoglalt ember van. Meg szerintem a választás az ez olyan, hogy hát most mindenki be van táblázva teljesen. Sziasztok, kellemes pénteket, egy nappal közelebb van a választás, ami hát valami lesz, de hogy mi lesz, azt nem tudjuk. Te mire számítasz, Anna? Nem tudom, mármint ezt így nagyon sokan kérdezik tőlem, így gondolom azért, mert hogy azt hiszik, hogy jobban rálátok erre, de én azt érzem, hogy annyival jobban nem látok rá, mint egy nagyon tájékozott és olvasott állampolgár. Én is csak tippelni tudok. Meg azért így 40 nappal a választások előtt most azt így előre megmondani, hogy mi fog történni még, vagy mi nem fog történni, az szerintem mindig ilyen kiszámíthatatlan. Igen, hát ugye a 4 évvel ezelőtti lejárató kampány is a 40. naptól indult meg. Vagy hát akkor volt a jó, mondjuk a nem tudom, interjú. Hogy ott előtte mennyire volt kiegyenlített az állás, de... Nem. Hát ugye elvileg a Medián, amiről majd szó lesz, ő már 6%-os Fidesz szerint mutatott a februári mérésébe, szóval, hogy ott azért már kezdett hát elveszni a remény. Hát persze, arra, hogy a Gyurcsány Ferenc beüljön újra a parlamentbe, vagy hát az végül is megtörtént. Igen. De nem, de ott már így az első ilyen nagy közös kiállás, meg az előválasztás után volt ez az ilyen pár hónap, amikor ugye eltűntek, és akkor elkezdték ezt a háttérmunkát, hogy akkor hogyan lehet ezt összeszervezni, és azért már szerintem az a szünet is egy kicsit olyan árulkodó volt. Az már úgy lehetett volna gondolni rá, hogy nem az a legjobb taktika, hogyha választás előtt még egy ilyen 2-3 hónapos taktikai stratégia megbeszélés szünetre elvonulunk. Meg a DK, meg a Jobbik, ez úgy jelentősen kicsekkolt, ha jól emlékszem arra a cikkre, amit utána a választás után kikerült a kampányról. De idén ezzel nincsen probléma, úgy látom, hiszen egy ellenzék van. Gyorsan nézzünk rá, ezt beraktam, minden nap rá tudunk nézni a aláírásgyűjtés trackerre. Ugyanis tegnap elérte a Mi Hazánk a 71 körzetet, talán annyi kellett neki, vagy hát mindenkinek. Igen. Hivatalos, hogy a Mi Hazánk is indul listán. Hát a DK-nak még egy pár helyen kell, úgy a párnak szintén. A többi szerintem, én nem tudom. Mit gondolsz, ezek megszerzik? Mondjuk a Magyar Igazság és Életpártja. Igen, a Gödénypárt. Hát, nem szokott az, hogy ki segít? Ilyen, nem tudom, halott emberek, meg mindenféle egyházba bejelentett 500 ember aláír. Hát de még hogyha ez is lesz, akkor is nem hiszem, hogy ez sokat oszt vagy szoroz. Hát én nem tudom, 0,5%-ot elvisz. Ez lehet sorsdöntő, nem? Egy kiérzett helyzetben. Lehet, de én még abban sem vagyok biztos, hogy ők összegyűjtik ezt még a halottak aláírásaiban is akár. Legyen igazad. Illetve mesélj nekem. Mert én itt nem értek semmit, hogy mi történik, ezt te hoztad, és már a címtől is. Most ezt veszük a legelejére? Azt hittem, hogy ez a végén ilyen vicces levezető lesz. Van most ez a, hát nem is mondanám, hogy új közösség, vagy ilyen online őrület, de hogy most futott be nagyon az egyik ilyen sztárja ennek a közösségnek nagyon az új évben, vagy így januártól kezdve. Ő a Clavicular, vagy remélem jól állítom a nevét, ő egy ilyen 20 éves srác, és hát ő ez a mindennapjai ebből állnak, meg ez az ilyen küldetése, hogy a normi lookot ezt egyre jobban fel busztolja, és gyakorlatilag egy ilyen hatalmas cseddé kinője magát, és ehhez, ennek érdekében mindent is csinál. Igen, szélsőjobbos arcokkal is szívesen találkozik, de... A Nick Fuentes az ilyen pici, vagy az olyan Photoshop? Nem, ilyen pici, nem, szerintem. Várjál, ne arra ugye, ez most vagy mindenki 2 méter körülötte, ami lehet, nem tudom az Endertét mennyi, de hogy nagyon, most erre gyorsan rákeresek, bocsánat, addig mesélj nekem túl. Clavicularról? Hát, ja, igazából csak azért hoztam, mert ő az, aki így a legdurvábban nyomja ezt az önfejlesztést, vagy így hát az ilyen külső fejlesztést, a Lux Maxingot, és ilyen kalapáccsal ütögeti állítólag az arccsont élét, hogy szebben itt forjon ezt? Össze, hát így itt ezt ja, gondolom. Az, tényleg, hogy aha. Tehát, ez ilyen jó, nem tudom, szép, egyenes, hosszú, nem tudom, hogy mik az ideálok, de hogy olyan legyen. Meg csomó ilyen, hát én 14 éves kora óta állítólag tesztoszteront lő magába, meg különböző drogokkal kísérletezik. Nagyon extremitásba viszi el ezt a Lux Maxingot. Lux Maxing. Aha. Igen. De ez így kimeri az arcsontba? De ez ahhoz képest nem csak az arcsontba, tehát hogy elvileg ez az ilyen edzés, meg hogy minden ilyen tökéletes arány legyen, de mondjuk pont az a kép, amit azért nézel, ott nagyon meg lett szegény alázva, mert hogy frame-mogolták, és... és ez nagyon durva. Várja, mesélj, hogy örület. Mi ez a frame-moggolás, mert... Hát ugye ez a lényege a Lux Maxing-nak, hogy amikor már ilyen nagyon jól nézel ki, meg van egy ilyen, nem tudom, nagyon extra aurád, akkor odaállsz egy másik csávó mellé, és akkor moggolod azzal, hogy csak simán jobban nézel ki, mint ő. Uh-huh. És itt meg ugye a frame moggolás az arra irányul, hogy ez az egyetemi fraternity vezető, akivel látható a képen, sokkal szélesebb is, tehát így frame-be moggolta, mert hogy hát hozzá képest. Hát ez tényleg egy elég egyértelmű győzelem a baloldali srác javára, hogy így most mit nem mondjak. De igen, számomra csak így meglepő, hogy ebbe az irányba haladunk. De ez most akkor a manoszfér, ez most ide, ez lett, ez az új divat. Valami fiatal írjon már, szoktatok moggolni, meg ütitek kalapáccsal az arcotokat? Hát nem tudom, hogy ilyen kalapáccsal arcitögetés az mindenki csinálja ebbe a közösségbe, de hogy ez az ilyen ön, nem tudom, kinézett fejlesztés, de hogy amúgy meg így valamilyen szinten így, amiben most van ez az ember, az nem mondom, hogy aranyos, de hogy az, hogy amikor ilyen még pár évvel fiatalabb volt, és akkor ilyen videókat csinál arra, hogy így szempilla göndörítővel hogy szebb legyen a szempilla, meg ilyen kis szilikon tapaszt a vállára, hogy abba így látszik valahol az ilyen. Mentális betegség? Hát, vagy hogy így nem tudom, kellett volna neki egy ilyen nagy tesó, aki így megöleli, hogy így figyelj, így tök oké, hogy kinézel, nem kell metamfetamint fogyasztanod meg. Egy apa, szilikon. Egy anya. Tapacsokat ragasztanod a válladra, hogy mindenki elfogadjon. De amúgy, most ez az áll, ez mint hogy egy áll, de hogy nem tartom olyan kiemelkedőnek. Dobott már fel ilyen tartalmat nekem az Instagram, és ott ilyen, tényleg ez a ilyen nagyon furcsa, ez lehet, hogy ez már műtétes sikerült. Hát vagy genetika. De hogy itt ugye az az eredmény, hogy ő ezt így önfejlesztésre, hogy honnan, hova jut. Uh-huh. És mi a cél? Nem tudom, a tökéletes Chad létsz elérése, vagy, azt hiszem. Aha, tehát, hogy ez a cél. Igen, de mondjuk arcra meg nem biztos, hogy ez a cél, mert hogy ez a nagyon ilyen egyenes, hosszú áll a cél. Tehát a kettő kombinációja. Igen. Szurkolunk Clavicularnak. A Nick Fuentes-re rákerestem, és 5-10-et írtak, ami hát kb. 180-170 valamennyi vége, amit én nem tudok elhinni, mert akkor az Andrew Tate meg 3 méter magas. Én nem tudom, valószínűleg ez ami hamis hír. Én elvök képedve. Nekünk kicsit unalmasabb életünk volt 19 évesen. Jó, de hát ez gondolom minden generáció kitermeli, csak egyre extrémebb az ilyen online tér miatt. Ez az ilyen figyelemmánia, hogy figyeljetek rám, nagyon durva dolgokat csinálok. Én ezen a srácon kicsit ezt érzem. Na várj, ezt meg kell nyitnom. Egyes értelmezések szerint hogyan moggolt a halálra Clavicularát az ismert incel bűnöző Tristan Tate-t? Na lássuk, egy moggolást láthattok. Ez. De én amúgy látom, tehát hogy próbálkozik. Meg szerintem ez az egész ilyen cigar move, ez is egy ilyen próbál, de nem tud. Én azért adnám a Tristannak itt, mert ő kicsit úgy néz ki, mint aki így nem érdekel, meg hagyjuk már abba, meg mit csinálsz, a másik meg... Igen. Hát én leszarom. Nézd, az jön, hogy ki vagy olyan, te? Mint az ilyen kacsacsőrös szelfik. Kicsit ez hát az arc. Ez ilyen... De a kifejezés a szemeitől. De igen, amúgy ez látszik, hogy itt nem mozdul nagyon. Valamennyire azért őt is érdekli szerintem. De biztos, mondjuk nincs az aggódás a szemében, mint a Clavicularnek. Igen, nézd, itt pánikol, és akkor azt mondja, hogy na, az a szivarral megmentem a helyzetet. Igen, de nem menti meg. Nem csak rosszabb. Amúgy nára, ugye a szivar úgy menő, ahogy az Andy Vajna csinált, hogy mindig ekkora, és mindig csak így a szájából lóg, és nem veszik is soha. Úgy menő a szivar, de így, hogy egy ilyen hatalmas, és mint egy cigit úgy beleszív, ez így nem menő. Mondom én, aki hát nem vagyok benne ebbe a... Mi a francinek a neve ennek a movementnek? Hát ez az ilyen Lux Maxing. Lux Maxing movementnek, hát láthatóan nem vagyok része. Még egy kis tesztoszteron, meg anabolikus szteroid hiányzik, hogy én tudjak Lux Maxingolni. Viszont tegnap evezzünk kemény vizekre. A sokat látott szakértő azt mondta, hogy de utána 5-kor bejelentést tesz, egy közéleti ikonnak vissza kell vonulnia. Én nagyon gondolkoztam, hogy ki lehet ez a közéleti ikon. Te kire gondoltál? Mi is néztük, és nagyon izgultunk, hogy mit fog bejelenteni Deák Dániel, de én valahogy azért azt sejtettem, hogy nem egy ilyen, mert ott a kommentekben én azt hiszem, hogy mindenki így Magyar Péterről most kiderül ez vagy az, de csak hogy... nem közéleti ikon. Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, mert Deák Dániel követő is ugyanezt mondták, csak szerintem ott más hangsúlyon értelmezték ezt. Most érted, nem tudom, politikus, azt azért nehéz közélet ikonnak nevezni egy politikus. Arra gondoltam, mint a, ki a franc, akit támadnak, hogy meleg, meg hogy gyerekek, meg fiatal fiúk. Ja, Lakatos Márk? Lakatos Márk, de ilyenre gondoltam, hogy megint ez a sztori lesz, hogy valami hasonló, valami celeb. Na mondjuk bennem ez így nem merült fel, én mindenképp arra gondoltam. Én arra gondoltam, hogy valami tiszás politikus lesz, de hogy mondjuk nem a Magyar Péter, hanem nem tudom, Kúlya vagy bárki. De az se közélet ikon, a hát Kúlya. Jó, de most Deák Dánieltől így nem azt várom, hogy egy ilyen Lakatos Márk ügyet. Hát valami a kampányban itt vagyunk 40 nappal, hát most vagyok, már de... nincs. Aha. Most már nincs ilyen himi-humi. De akkor mind a kettőnknek csalódást okozott a sokat látott szakértő, ugyanis Hanendrére gondolt, ugye ez a közélet ikon 5000 embernek, aki tudja ki ez a Hanendre, gondolok itt a közvéleménykutatókra, meg a politikusokra és a újságírókra. Szerintem ebbe a körbe és a közéletért nagyon rajongó emberek körein túl senki nem tudja ki ez a Hanendre. Na de ez az, hogy mi is tudjuk, de hogy így, mármint, hogy egyáltalán nem Hanendre ellen, de hogy én nem ikonként gondolok rá. Hát, igen, igen, tehát hogy így, hogy jött ez? Szakemberként gondolok rá, vagy nem tudom, de nem, nem közéleti ikonként. Hát, Deák Dániel csalódást okozott, illetve hát akkor mondjuk is el, hogy elővett ilyen papírokat, hogy a Medián valódi mérése, hát ott is vezet a Fidesz egy kicsit a teljes népesség körébe, de csak egy 0,8%-kal. Csak ugye hát nem vette figyelembe azt az apróságot, hogy a Fine névben látszik, hogy ez egy nem súlyozott adat. Tehát, hogy ez a nyers adat, amit utána a szakértőnek mondom, hogy ezt utána szoktak mindenféle súlyozást végrehajtani. Fel is hívta rá figyelmet a vastagbőr. Mivel a megkérdezettek 62,5%-a 50 év fölötti volt, a KSN látható érték szerint viszont a szavazójogú magyarok mindössze 48,7%-a 50 év fölötti, úgyhogy nyilván egy kicsit átsúlyozták ezt az adatot utána, hiszen az 50 év alattiak azok túlnyomó részt nem Fidesz szavazók. Nekem inkább az volt az érdekes, hogy így egy ilyen hatalmas bejelentés volt meglebbentve, hogy akkor 5 órakor eljövök, elhozom ezt a nagyon durva infót, és így az a durva infó is így az volt, hogy így kb. Fejfej mellett állnak. Ja, amúgy ez is meglepő, és hogy ezt nekem bevállalta. Ez olyan, hogy így meglepő, hogy így ezzel érvel, és hogy ez az, amit nem, mi fejfej mellett állunk, azért ez messze van attól, mondjuk, amit egy évvel ezelőtt el tudtam volna képzelni. Igen, én is, az is meglepő valóban, hogy ő, hát ezt így kirakja, tehát én nem tudom, mint hogyha a Tiszának kampányon a Deák Dani is, mert akkor most meg, aki eddig mondjuk nem jutott el hozzá egy Medián felmérés, mert a Origo, Mandiner körbe mozog, az is most infót kaphatott arról, hogy más közvéleménykutató meg fejfej mellé rakja őket. És ez a hazugság, ez a szégyentes hazugság, amiatt vissza kéne vonulni a Hanendre. Andrének. Hát ő annyira azért nem izgult a túl, azt mondta, hogy a Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra, és a kutatási eredményeért a Medián felelősséget vállal. De amúgy megértem, mert mint, hogy nem tudom, hogy ezt még hova kéne tovább kommentálni. Igen, igen, hát ez csak a választás után lehet, igazából lehet erre bármit mondani, de azt nem értem, hogy miért ilyen hülyék, hogy benne hagyják a fájl nevet. Tehát ott látszik, hogy teg ki van itt unweighted, tehát hogy súlyozatlan adatok vannak itt. Úgyhogy ez történt, de Dani, én nekem nagyon nagy csalódást okozott ismét, ennél többet vártam. Igen, valami juicy-bb lehetett volna. Ja, közért ikon, vissza kell vonulni, nem vártam. Én azt hittem, hogy legalább valakit így titokban ezért lefotóztak, és akkor így fú, úristen, igen. Videó. Igen, videón, hogy úristen, alkoholt iszik valaki, vagy nem tudom. Na még az. Mint amikor nyáron voltak ilyen videók, hogy nem tudom, a Magyar Péter bulizik, és akkor valahogy énekelt, és elképesztő. Ilyet a átlag embernek ezt meglátja, akkor megőrül ettől. Én pillanatra arra gondoltam, bár nem tartom magam, sőt, közvetítőnek, de hogy így megnyugodtam, hogy rohadt unalmas életet élek, hogy így milyen jó így élni, hogy az ember nem fél attól, hogy nem tudom, kikerül a bármi. Hogy milyen szar lehet úgy élni. Nyilván a böngészési előzményeimre azért ez nem vonatkozik. Jó, de azért szerintem még, hogyha valaki nagyon ilyen átlag unalmas életet él, akkor is azért lehet olyan képet csinálni, amire utána hatalmas betűkkel majd felírnak ezt vagy azt. Jó, ez jogos. Meg hát ki tudja, nem tudom, ilyen gyerekkorból, vagy olyan fiatalkorból, ilyen hülyeséget csinált az ember részegen, amire nem is emlékszik amúgy. Úgyhogy, nekem ez a nagy félelmem, hogy igen? Egyszer majd előkerül valami videó, valami nem tudom, 16 éves szülinapomról, és... Na majd ezeket megvitatjuk adás után, hogy kiről milyen kompromittáló felvétek lehetnek, amit Deák Dániel, hogyha nem tudom, esetleg úgy tartja kedve nyilvánosságra hozhat. Ez még a hét elején történt, sőt, akkor közepén, még a 444 hozott le egy cikket Gödről, evég hát küldött nekik egy volt gödi középvezető, egy ilyen dokumentumgyűjteményt arról, hogy mik zajlanak a gödi Samsung gyárban, mik zajlottak. Neked ez megvan? Olvastad, vagy mint, nem olvastam, tudom. De azért ilyen gödi dolgokkal közepesen vagyok. Jó, hát többek között az is szerepel benne, hogy ugye van az MP, ugye? Igen, ez a oldószer, ami magzatkárosító. Igen. Imás. Volt egy robbanás, amikor 2017-18-ban evég egy olyan cső robbant föl, vagy egy olyan kemence, amivel az MMP-t nem tudom, szárítják, vagy mi a francot csinálják vele. Valami meghibásodás volt, mert a mérőegység, ami azt mutatta, hogy mekkora az oxigén, meg az MMP koncentrációja, az bejelzett. Ugye ez, hogyha valami koncentráció nagyobb, akkor akár robbanhat is. Mivel ez megakasztotta a gyártási folyamatot, ezért hát a gödi vezetők, akik hát túlnyomó részt koreaiak, vagy hát gyakorlatilag csak koreaiak, úgy döntöttek, hogy mi lenne, hogyha ezt kikapcsolnák, vagy egy nagyobb határértékre emelnék, ami meg is történt, és ennek köszönhető volt egy robbanás. Egyébként ezt Magyar Péter nyilvánosságra is hozta, erről van egy ilyen kamerakép. Itt láthatjuk, ahogy berobban ez a kis eszköz. Boom. Hát ez határozottan berobbant. Én nem értek nagyon a robbanásokhoz, de te mit mondasz? Ez egy robbanás történt itt? Hát igen. igen, az történt, és hát mi más került a levegőbe, meg mindenhova, mint magzatkárosító anyag. Erről is szó volt, arról is szó volt, hogy azokat a szűrőket, amiket ezeket a fémporokat, ugye a nikkel, kobaltot szűri ki, azokat gyakorlatilag kimosták a, nem tudom, egy laborban, vagy tudom is én hol, és beengedték a csatornába többek között, ami szintén nem egy megnyugtató dolog. Hát igen, de ugye erről meg a helyiek is többször beszéltek, hogy ezért nekik az, hogy a különböző csatornákból ilyen habzóvíz folyik ki, az nem tűnik egy természetes dolognak. Igen, és... talán a videóban volt, amit arról is lesz szó, amit a Magyar Péter most csinált, tegnap reggel hozta ki, ott pedig arról volt szó, hogy az a hab, az például valami tűzoltó ilyen folyadék vagy hab, ami szintén így bekerült valahogy a csatornába. Úgyhogy hát vannak bajok. Egyébként ennél robbanásnál lehetett az, hogy utána az MMP elkezdett szivárogni teljesen kifelé a gyárból. Ugye erről volt is szó, hogy valami 88 tonna MMP került a levegőbe. Hát ugye ez csak magzatkárosító anyag, úgyhogy annyira nem izgulta túl senki. Van jó hír is. Na. Ugyanis bár kimosták és a csatornába engedték ezt a sok szennyet, amit nem szabadna, de a szennyvíztisztító ezt kiszűrte rendesen. Elvég a Greenpeace szokta mérni ott, hogy milyen víz jön ki a tisztítóból, és hogy ott viszont már nem találtak erre nyomot, úgyhogy halleluja! Hát akkor gondolom Szijjártó Péter is megnyugodott. Megnyugodott, igen. 5 kilométerre jelenleg vonalban. Neki nem volt baja. Ja, hát ugye itt már nem is kell mondanom, hogy mindenféle védelmi felszerelés nélkül engedtek ki embereket dolgozni, helyre tenni a robbanás után. Vagy volt olyan, hogy leállt egy gép, ott is valami, nem tudom, valami vegyi anyag, vagy lehet a por, az kikerült belőle, és újra kellett indítani. Ugye ez nem volt olyan robbanás, mint az előző, hanem csak nem tudom, egy ilyen kis malfunction. Igen. És hogy ott is így, csak így beengedték az embereket mindenféle dolog nélkül, hogy na, akkor indítsatok újra, mert mennie kell a gyárnak. Na itt van Magyar Péter, ez ugye tegnap droppolta a videóját, itt egy javvállalkozó Tibor, aki nem Tibor, de Tibor néven hivatkoztak rá, beszélt arról, hogy neki milyen élményei voltak. Ez arról szólt, hogy a Samsung SD gyárból gyakorlatilag előre tudták, hogy mikor jön a katasztrófa védelem, és ezeket a rákkeltő, ugye, hogyha belélegzett rákkeltő apró fémporokat, ezeket így elszállították, ugyanis a Samsungnak van mondjuk engedélye, nem tudom, most mondok valamit, 4 tonnára, és ha annál több van, akkor megbüntetik őket, úgyhogy mindig, amikor tudták, elvileg az elmondása szerint tudták, hogy jön a köz, vagy mi az a hatóságok jönnek, akkor elszállították a 4 tonnánál felett lévő anyagmennyiségét, és hát így a budai agglomeráció mindenféle területén így elraktározták. Hát de meg szerintem az is durva, hogy ugye az állítása szerint ennek a férfinek így ezeket nem egy ilyen hivatalos, erre alkalmas helyen raktározták el, hanem ilyen random raktárakban. Igen. Ilyen volt, amelyiket papír dobozba raktak, mert már nem volt ez a lisztes zsák koncepció elérhető, vagy nem tudom. Ugye olyan gyárakba rakták le, ami nem erre van, illetve hogy titokba, tehát hogyha mondjuk nem tudom, tűzüt ki, és ki mi a tűzoltó, akkor nem feltétlenül tudja azt, hogy én itt egy, igen, hogy egy rákkeltő égő fémport fogok belélegezni, hanem azt gondolhatná, hogy hát ez egy papíron egy üres raktár. Illetve hát az a narratíva nem igaz, hogy Budapesten keresztül hurcibálták, mert ugye ezt így a M1-esen vitték, ugye elvileg ezek a kamionok nem mehetnek be Budapestbe, nem elvileg, hanem gyakorlatilag sem. De hát egészen tehát vecsésre is került, tehát hogy azért hát ezeket megutasztották szépen egész Budapesten, és elkezdték tárolni. De mondott mást is, hogy utána katasztrófa védelmisnek állt, és ott meg az volt, hogyha bármilyen szabadásokat találtak, akkor a felsőbb vezetőség azt így hát inkább eltusolta például. Nem tudom, te nézted ezt a videót, hogy meghallgattad? Igen, néztem, de nekem amúgy ebben az egész videóban az volt a legdurvább, hogy amit elmond ez az ember az alapján, ha ez így történt, akkor annyira ilyen amatőr, vagy nem tudom, azt gondolnám, mint mazai állampolgár, hogyha van egy ilyen hatalmas ügy, egy hatalmas cég benne van ebbe, akkor ilyen nagyon profi módszerekkel, nagyon okosan kitalálva csinálják ezt, de most amilyen információk kiderülnek, hogyha ez így történt, akkor ezek ilyen nagyon ilyen tényleg, ó, srácok, mi legyen, már haza kéne mennünk az 5 órás meeting után, de most jönnek ellenőrizni, á, rakjátok le valahova, és ez ilyen kiábrándító. Hát valószínűleg azért, mert megtehették, mert kurvára semmi felelősségre vonás nem volt, illetve hát így le volt papírod, vagy le volt beszélve minden is. Tehát, hogyha nem vagy arra kényszerítve, hogy szabályosan csinálj dolgokat profin, akkor nem fogod igazából valószínűleg. Sőt, hát nem, hogy nem vagy kényszerítve, hanem még, nem tudom, utóbbi 10 évben, vagy hány évben valami 500 milliárd forintos beruházási támogatást is kapott, tehát, hogy igazából még motiválva is voltak, hogy ezt itt meg lehet csinálni. Jó, de közben meg mégis így azt gondolná az ember, hogy azért így belegondol abba, hogy lehet, hogy nem marad örökké ugyanaz a kormánypárt, ugyanazzal a lelkesedéssel. Én azért biztos, hogy jó, nem lettem volna a helyükbe, ez alapból egy rossz feltevés, de hogyha már a helyükbe lettem volna, akkor ennél sokkal stresszesebben és körültekintőbben csináltam volna ezeket a kis csalásokat. Hát akkor minden de nem csináltam volna ilyen csalásokat. Olyan vezető kéne, mint te. Hát úgy látszik, ilyen több 1000 milliárdos bizniszeknél hát nincs ennyi lelkiismerete az embereknek. Szó volt még arról, hogy ugye nagyon sok a selejt, valami nem tudom, 20% fölötti a selejt a videó alapján, és hogy ezeket a selejt akukat, meg cellákat ugye itt le kell hát valahogy bontani, meg hát meg kell semmisíteni. By the way, a folyamat elejét egy Tibor Szék csinálja, és arról volt szó, hogy ott meg először valami show oldatba rakják ezeket a akkumulátorokat. Na ez volt az a folyamat, amit a Tibor Szék csinált, és ott meg mindenféle ilyen vegyvédelmi ruha nélkül csak így bedobálták elvég a, hát előbb ukrán, később meg most már Fülöp-szigeteki munkások. Mert ugye nyilván adunk egy 500 milliárd forintot ennek a cégnek, de hát főleg ukránok és Fülöp-szigetekiek dolgoznak benne, úgyhogy ez nagyon fontos a magyar embereknek. Hát meg utána ez volt az, ami ott kicsöpögött a csapokból, vagy hogy így tovább ment, és utána így a csapokon is így csöpögött ki ez a show oldatli. Lehet, meg volt valami cső is, ahol meg elektrolit ment, vagy nem is tudom már mi van, folyékony veszélyes anyag, és ott is a cső elvileg, hát nem volt nagyon karbantartva, és ott is arról meg kép is volt, hogy ahogy csöpög, kimarta a padlót alatt. Hát tényleg teljesen elképesztő dolgok derülnek ki. Itt ugye a Magyar Péter képeket is csatolt, meg mindenféle fuvarleveleket. Van kép a raktárról, hogy ott le van téve a sok szép kis rákkeltő por. Na, de történt más is, ugyanis Gött polgármestere a testületi ülésre beteget jelentett. Utóbbi hetekben már sehogy se lehet elérni Kammerer Zoltánt, Gött polgármesterét, így próbálják az újságírók. Nem tudom, te próbáltad hívni a polgármester urat? Én nem próbáltam hívni, de azért a Partizánon volt erről egy ilyen videó, hogy elmentek ugye a Gulyás Marcék a tűzoltóbára, és ott is igen. Várva volt, és aztán végül ott se tudták megszólaltatni. Nagyon beteg, nagyon beteg. Hát Gödön ez nem túl jó előjel, hogyha beteg, reméljük, hogy nem tudom, rákról van szó. A magzati kort már túlélte Kammerer Zoltán, úgyhogy azzal nem lesz baj. A Gulyás Gergely meg Facebookon bejelentette, hogy rendőrségi eljárást indít a Gödről készült videó nyomán, és én meglepődtem, én azt hittem, hogy arról fog szólni ez a rendőrségi nyomozás, hogy ki az, aki interjút adott, de elvileg nem, hanem hogy ha ilyen állítások vannak, meg ilyen hát felelőtlenül viselkedett a Samsung, akkor ezt ki fogják vizsgálni. Hát addig azért nem állnék fél lábon még választásokig a rendőrségét kivizsgál dolgokat, de hajrá, szurkolunk. Igen, ez egy nehéz csokor lesz. Mérgező örök vegyületekkel van tele a Duna folyó menti gyárak körül, az ivóvízbe is kerülhet belőlük. Forever chemical angolul. Hát ez, ami sose bomlik le, legalábbis nem egy emberi élet alatt. Ugye ez elvég teli vagyunk vele. A teflon volt még ilyen, nem tudom, az megvan, hogy ne karcod a teflon, mert ugye belemegy a kajádba. Sőt, amúgy ne is használd elvileg. Ezek a forever chemicalok, ezek nem tudja, hogy benne vannak véredbe. Lányok egyébként kevésben vannak kitéve. Tudod miért? Na miért? Mert menstruálnak. És? Hát és akkor egy, tehát a véred így, te vesztesz fért. Egy férfi, hogyha nem nincs sebesülése, meg nem vágja fel a erejét, vagy nem tudom, nem vágja el magát, akkor nem veszít vért, ezért benne marad a vérébe. Aki vért ad, az nagyon jó, akkor őnek is higul a vére, és ezért kevesebb ilyen örökvegyület lesz a vérébe, úgyhogy adjatok vért, nekem is most már nagyon kéne vért adnom, már csak azért is, hogy tovább éljek. Úgyhogy lányoknak meg kicsit könnyebb, önkéntelenül is adnak vért. De adjatok vért egyébként, lányok adjanak vért, mert az másokat megmentetek. Hát ez arról szól, hogy ez itt szivárognak be így a vizeinkbe ezek a jogos anyagok. Tovább, talajvízfigyeléssel megbízott cég szerint havária-szerű esemény történetet a sóskúti Dongguánál. Hát itt megint az NPM-ről van szó. Hát mértek itt vizet, és a határérték 0,25 mg per liter, és ők 2510 mg per litert találtak, ami hát 10.000-szeres túllépés. Nem hangzik olyan vészesen. Ez a magzatkárosító, ez nem a rákkeltő, és egészen elképesztő. Hát itt ez a cikk is arról szól, hogy maga a gyár az ott simliskedett, nem csináltak semmit a hatóságok. Ugye volt egy független vizsgálat, az Eurofins összefoglalója hangsúlyozta, hogy bár az MNP-re nincs határérték, ugye Magyarországon nemzetközileg van, a koncentráció olyan kiugróan magas, ráadásul a vízmintában az ammónium jelentős növekedése mellett megjelent az arzén és az antimon is, hogy valamilyen havária-szerű esemény történhetett, ugye hát valami baleset, amiről nem tudunk. Nem tud a hatóság, a Dongva pedig nem mond semmit róla. Hát meg az a para, hogy gyakorlatilag nem tudják, hogy merre terjedt szét, hogy milyen élővizet, vagy milyen talajt mérgezett. Igen, itt is a cikk csak így tippelget, hogy így valószínűleg etyek felement például, ami, hát ha etyeki lennék, engem zavarna, hogy a Dongva gyárból magzatkárosító anyag folyik felém. Hát vagy csak bárhogy a körzetben ott élsz, vagy a környékén ennek a gyárnak, így az se nyugtatna engem meg, hogyha mondjuk nem etyeki vagyok, hogy azt mondják etyek felé, ez a tipjáték, remélem, hogy lefolyt addig, hát ki oda. Tudjuk, majd meglátjuk, hogy merre folyt, 20-30 év múlva kiderül. Tehát ez a legszomorúbb, hogy főleg a rákkeltő dolgoknál, hogy a Gulyás Gergő mondta azt, hogy hát ők nem tudnak semmi a halálesetről. Hát vagy megbetegedésről. Igen, de hogy így basszus, hát ez idővel fog eljönni. Ez nem Csernobil, hogy akkora sugárzás volt, hogy rögtön meghaltak az emberek, hanem ez sajnos hosszú idő, és nagyon csúnya szenvedések lesznek majd később. Remélhetőleg nem. Remélhetőleg mindenki téved, és a hatóságoknak volt igaza, de hát sajnos a bizalom az legalábbis nekem nincsen meg. Ugye 2025. december 23-án kapott ez a Dongva gyár új környezethasználati engedélyt, az szerint a cég patyolatiszta. Viszont a vizet érintő rendkívüli káresemény, illetve a földtani közeg állapot veszélyeztető havária esemény nem történt, ugye ezt kihangsúlyozták. Tehát a független mérések alapján valami biztos történt, de a hatóság meg azt mondja, hogy hát ez biztos nem történt meg, szerintük ilyen nem volt, úgyhogy itt a engedély, amit azóta fellebeztek jelenleg. Tehát hogy úgy tűnik, hogy most már a hatóságoknak is. A főispán azt mondta, hogy valamit tenni kéne. A Tarnai Rihárd, egyébként ő az én kerületemben, ő a jelölt. Igen, aha, fő, és rá fog szavazni? Én a főispánra szavazhatok, megtisztel engem a főispán úr. Úgyhogy most fel van függesztve a Dongva Electrolyte Hungary Kft. Veszélyes anyagkezelési engedélye is, vagy tevékenységet nem végezhet. Ez csak még egy szörnyezi csokorba szedve, és ez az előző hét. És még nincs vége ezeknek a linkeknek. Itt az RTL, én ezt meg sem akarom már nézni, csak a címet. Magzatkárosító és rákkeltő hulladékot vihettek egy nógrádi községbe az egy akkumulátorgyárból. Amúgy kicsit ismerés. Azt érzem, hogy mivel olyan hosszú ez a lista, hogy egy idő után ez is kicsit olyan, mint az ilyen politikai hírek, hogy így kezdek ilyen nem, vagy ilyen, nem tudom, tompa lenni ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy így durva, de hogy így már nem érzem az újabb és újabb ilyen ügyeknek az ilyen súlyosságát teljesen. Már természetes lett, hogy hát, persze. Hát, hogy így ez vesz minket körül, vagy hogy így elolvasok egy nap hét ilyen hírt, akkor így nem fogok ugyanúgy reagálni a hetedikre, mint az elsőre, nem azért, mert hogy nem gondolom azt is tök durvának, hanem azért, mert egyszerűen így működik szerintem az ember, hogy így, ha valamit nagyon sokat hall, akkor egy kicsit így hozzászokik, hogy ja, hát így ebbe vagyunk. Hát igen, csak remélem, hogy nem tudom, majd emlékez, legalább 43 nap múlva emlékszik rá, hogy ezek megtörténtek, mert amúgy fura, mert az első telexes cikknél még azért volt egy nagyobb ilyen felháborodás, meg akkor az így forró hát, volt ez a téma. Ami két hete volt amúgy kb., nem? Igen, de hogy egyébként ugye ez a Gödi ügy is már korábban is felkeltett az ottani civilek is, jelezték, hogy nem oké, ami történik, volt tüntetés is, szóval, hogy így még csak az sincs, hogy így most két hete írta volna meg a Telex először, hogy bármi probléma is lenne ezzel a gyárral, és akkor most már nem foglalkozunk vele, hanem már évekkel, hát én már 2024-ben voltam ott tudósítani, amikor leültek még az LMP-sek a gyár bejáratához, hogy úgy tiltakozzanak. Mm. és hogy így mindig valahogy az ilyen napi politikai darába ezek így nem tudnak nagyon sokáig fennmaradni. Igen, én is emlékszem, hogy ilyen évente egy-kettő ilyen cikk kijött, ugye Perelt, a Gödér Egyesület, és az Átlátszó, és annak megírta, hogy fekete por volt a tetején a gyárnak, ugye az a nikkel-kobalt, ez a rákkeltő, ilyen fémpor, erről is volt már szó, volt az MNP-ről is, csak gondolom most lett az, hogy így össze lett szedve szépen egy olyan háttérsztorival, ugye erről a kormánygyűlésről, hogy ez itt erről tudott mindenki, nem csak a gyár és nem csak a hatóságok voltak impotensek, hanem sajnos, mint hogyha a honatjáink is ebben részt vettek volna. LMP? Nem LMP-t mondtam. Remélem nem LMP-t mondtam. De nem, valami PM-ent mondta egyszer, de nem akartam. Igen? NMP. Bocsánat. Jó, a Átlátszó dobott egy videófelvételt. Tűz és robbanás a komáromi akugyár minőség ellenőrzés közben. Hány ilyen szar van ebbe az országban? Ez elképesztő amúgy. Nézzük, mi történik. Hát szerintem nem ez volt a cél. Na jó, hát akkor nem tudom, sikerült? Ez minőség, robbanás minőség ellenőrzés lehetett? Több ilyen videót kidobott az Átlátszó. Úgyhogy ezzel élünk, úgy tűnik minden nap, hogy ezeket a gyárakat ide hívtuk. Mindenki tudta, hogy ilyen vannak bajok vele. De arról azért talán azt gondolta volna az átlag naív magyar állampolgár, hogy a hatóságok ezeket szigorúan veszik, és hát az ember élet, a lakók élete, a környezet védelme az egy fontos szempont lesz, de nem úgy tűnt. Hát igen, meg azért is nehéz szerintem ez, mert hogy így olyan anyagokról beszélünk, ami nem egy ilyen hatalmas valami, hogy így szemmel láthatóan az ilyen tök egy, hanem hogy így ilyen megfoghatatlan kicsit az embereknek is, hogy most az, hogy bármi került a vízbe, itt nincs íze, nem érzed, és hiába tudod még tudatosan azt akár, hogy így igen, tökre lehet a vízbe is akár ilyen, amit iszol a csapból, de hogy közben meg így nem lehet úgy élni, hogy nem leszel rossz. Tehát, hogy nincs ilyen megfoghatatlan dolog kicsit, aminek majd 20-30 év múlva lesz valamilyen hatása. Szerintem tök máshogy reagálna a társadalom, hogyha már most ilyen hatalmas betegség hullám söpört volna végig Gödön, és ez egy ilyen egyből látható következményekkel járó ügy lenne. Az a baj, hogy ez a magzatkárosító anyag is olyan, hogy így valami történik, és nem tudod azt mondani, hogy ez amiatt van, mert az előfordul, hogy nem tudom, terhesség alatt van, baj van, és nem tudod összekötni a kettőt. Kócsár Edina megismerkedett a háborúval. Egy forgatásnak köszönhetően volt alkalmam belelátni, hogy milyen lenne a háború. Bár nyilván egy éles helyzet ettől ezerszer rosszabb. Igazából belegondolni is hátborzongató számomra. Állandóan készenlétben lenni, elesetteket látni, és rettegni, hogy viszont látom-e még a családom. Én gyerekkorom óta rettegek a háborútól. Borzalmas a tudat, hogy nem tudok mindenkit megvédeni, de próbálok nem gondolni rá, és csak a boldog pillanatokra fókuszálni. Ahogy önfelettem futkározok a gyerekekkel, a boldog együtt töltött idő számomra minden. Na jó, fontosabb. Fog be. Én nem tudom, te hogy vagy vele. Nekem az, hogy a háborútól félek, az hát így nem nagyon jutott eszembe a, nem tudom, utóbbi 35 évben, amíg ebben a bolygón vagyok, így talán, nem tudom, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor volt így, ez így azért kicsit közel van. Igen. És azért ez necces. De úgy látszik, Kulcsár Edinának minden napját meghatározta az, hogy milyen rossz lehet a háború. Ebben még nem vitatkozunk, de basszus, ennek sose lesz vége megint. Vagy hát választásnál vége lesz, de hogy miért kell ezt csinálni? Miért kell ezt csinálni, hogy mindenhol ezt látja az ember, hogy a háború milyen rossz. Milyen filmet forgat a Kulcsár Edina, azt nem értem, te tudod? Nem tudom. Vagy ezt csak emiatt csinálták? Amikor mondtad, hogy Kulcsár Edina lesz, akkor így gyorsan rákerestem adás előtt, hogy ki az a Kulcsár Edina, és akkor jöttem rá, amikor megláttam a képet, mert névről nem ismertem. Ja, mert hogy ismerted? Arcról? Hát így megláttam, hogy, és úgy már... Mit raktál hozzá, hogy ki? Ahogy a Csutival voltak ők együtt. Szerintem igen. És elváltak, és most meg már a GVM-mel van együtt. Van együtt. Igen, és nagyon aggódik a háború miatt. De hát, már... szerintem ebben tényleg az a durva, hogy ez így nem fog elmúlni a választások után sem. Akármilyen eredménye lesz a választásoknak, most tegyük fel, hogy a Tisza párt nyer, akkor is az, ami az elmúlt években a társadalomba beivódott a propagandán keresztül, ez nem egy olyan dolog, amit egy választási, mondjuk Tisza, adott esetben Tisza győzelem, az majd elsöpör, és utána ezek az emberek hirtelen így, úristen, máshogy keltem fel, most már nem is félek a háborút. Most szóval... mástól félek. Szóval ezek a hatások velünk maradnak. Hát főleg addig, amíg tart az a háború. De hogy szürreális tényleg, hogy ezek a influencerek, hogy ők is ennyire beleálltak ebbe, hogy most egy ilyen háborús jelentek, ilyen másik világháborús háborús jelentekbe így, nem tudom, pózolnak. Hát ez ugyanaz, mint ami az M1-en is megy, ez a... vagy nem tudom, hogy az M1-en, de hogy valamelyik közmédia csatornán megy. Mi annak a neve? Nem tudom, a háború borzalmai, vagy ami ilyesmi. De hogy ott is, amikor ez ilyen háborús, ilyen díszletbe van rendezve, mint hogyha tényleg robbantottak volna a stúdióba, az is... nagyon durva. Nagyon szomorú, hogy itt tart az ország, a kormányunk is, hát illetve az MTVA dolgozói. De más is történt, ugyanis hát akkora a veszély, hogy Ukrajna megtámad egy NATO-s országot, minket, hogy Orbán Viktor kirendelte, hogy ezeket a stratégiai kritikus infrastruktúra rendszerekhez a katonákat küldjék ki. És tegnap nyilatkozott a Szalai Bobronicki Kristóf, ezt érdemes megnézni. Gyere, hallgassuk meg, mit mond a honvédelmi miniszter, aki biztos megnyugtat minket. Cappuccinóval kezdtem a munkában ma reggel, erős napunk van, kritikus infrastruktúra védelemről szól, fölállt az egyeztetőtörzs, meghatároztuk a listát, katonáink felmérik a helyszíneket, és hamarosan megindul a település. Magyarország kritikus infrastruktúrának védelme nagyon fontos feladat, de egy kávé azért belefér. Belefér egy kávé? Hát nem megtámadtak minket az ukránok? Drága honvédelmi miniszter, összeállt az egyeztető bizottság, ez is egy érdekes kifejezés, de én azt nem értem. 4 éve háborús készültség van, és azt mondja a honvédelmi miniszter, hogy fölmérik a kritikus infrastruktúra rendszereket. Most mérik föl? Hát gondolom most, hogy megtámadott minket Ukrajna. Hát de akkor miért a háborús készültség? Én nem értem, hogy akkor eddig mit csináltak. Ráadásul ugye hozzánk berepült egy drón is 1-2 évvel ezelőtt, ami hát Paks fölött is elrepült, és senki nem csinált semmit, de hogy ez ilyen önbevallás. Bár háborús készültségben vagyunk, és nekünk nagyon fontos, meg amúgy feszültség van most az ukránokkal, most már egy ideje, de azért most kezdjük el felmérni a kritikus infrastruktúrát, hogyan tudnánk megvédeni, vagy hogy mik azok. Basszus, nem már. Inkább ezt nem vallottátok volna be. Miért nem azt mondja, hogy már rég fölmértük, mennek ki a katonák. Mi vágjuk ezt. Azért, mert ez is csak a része ennek az egész kommunikációnak, hogy ott vagyunk, most is felmérjük, ezt csináljuk, azt csináljuk, és így nincs ez az átgondolt, úristen, igazából ez nem egyeztethető össze azzal a kommunikációval, hogy 4 éve már ilyen helyzetben vagy. Szóval, hogy szerintem nincs ilyen típusú... De szándékosan, vagy csak nem, mennek hanem csak előre egyszerűen... szerinted? Szerintem akiknek szólnak ezek a, elsősorban ezek az üzenetek, azok amúgy se szokták számon, tehát hogy nincs meg ez, hogy kritikusan számon kérik őket. A DPK nem kérdezik meg ezeket a kérdéseket? Hát ha csak nincs ott, nem tudom, egy váratlan TV2-s kérdés, akkor nem. Te voltál már DPK-n? Találkozón? Nem. Amúgy nagyon durva, de az még kimaradt nekem. De beengednek már? Mert ugye régen az volt, hogy nem engedték be a sajtót, most már beengednek? De szerintem az mindig is volt, hogy beengedték, csak hogy nincs, nem lehetett kamerázni bent, meg amiről nagyon sokat hallottam, hogy a sajtómunkatársakat elkísérik a WC-re pisilni. Ez egy ilyen jelenség, hogy ott így nincs szabad pisilés, ott csak ilyen felügyelsz. De mármint, hogy... Hát, hogy így oda megy valaki veled a WC-hez, megáll az ajtó előtt, megvár, ott egy pisilsz, vár rád egy ember az ajtó túloldalán, és utána visszamentek a sajtó akolba, vagy nem tudom, hogy kell ezt hívni, sajtóhelyre. Most lefagytam, erre nem számítottam, ez de mint félnek, hogy mint a keresztapából, így a tartályból kivesz egy fegyvert a újságíró, és lelőve az Orbánt, vagy... De hát az lenne legdurvább, hogyha még a WC-be is utána jönnének. Hát talán elérkezünk oda is. Orbán Viktor kifakadt már megint a Patrióta csatornába, vagy ez egy közönségtali volt most, nekem ez kimaradt, ezt meg kéne hallgatnom, de már nem tudom rávenni magamat az Orbánra sajnos. Mit majd egyszer kielemezhetünk egyébként, választások után a magyar értelmiségnek ez dolga is lenne, hogy az egész választáshoz vezető 2-3 évet annak a szociológiai természetét, pszichológiai tényezőit fölvázolja. Mint az előbb mondtam, hogy hogyan csodába jutottunk abba a helyzetbe, hogy értelmes vita és viták nélkül is le tud menni egy választási kampány, és ennek mi az oka és mi a következménye. Hogy a csodába jutott? Ide, Anna, te mit mondanál a miniszterelnöknek erre a kérdésére? Hogyha engem megkérdezne, nem tudom. Hát ha ott ültél volna a Patrióta eseményén, akkor, és így mondanák így itt a mikrofon, akkor próbáld meg a miniszterelnök urat képbe hozni, akkor mit mondanál neki? Hát én nem értem a miniszterelnök. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? 20 éve nem vitatkozott miniszterelnök úr. Például ez szerintem a példamutatás semmiképpen sem mutatja meg. Én várom, szerinted lesz vita? Hogy lesz a vita? Én nem hiszem. Nem szerintem én főleg most már nem hiszem, de hát ki vagyok én, hogy tudjam ezt. Ez az én megérzésem, hogy nem nem fog most még egy ilyen szituációba belemenni, ami amúgy se a komfortja, tehát hogy nem gondolom, hogy ez most lesz bevállalva. Hát ez gyávaság, főleg úgy, hogy értetlenkedik, hogy miért nincs vita. Mást is mondott. Na hát ez, igen, ezt én is már pont most azért nyitottam meg, mert hogy közben meg az is tök érdekes, hogy így gyakorlatilag azt mondja, hogy az értelmiségnek lesz ez a dolga, hogy majd akkor a választások után megfejtse ezt a hatalmas rejtélyt, hogy úristen, miért nincsenek viták, és akkor közben meg egyébként pont arról beszél, hogy az értelmiséget, meg a városokat, azokat elvesztették. Azzal folytatta, hogy ott lehet elcsúszni, hogy a szavazóik megvannak, mi vagyunk többen, de fel is kell őket keresni, mert az ő szavazóik nem mennek el maguktól. Ők nem a társadalom elitjéből vannak, hanem a munkás, szakmunkás, betanított munkások között. Az értelmiségben, magasan iskolázott rétegekben lecsökkent a támogatásuk, nulla nagyjából, mondta Orbán, mert mint nyugaton itt is kialakult egy saját értékrenddel és világmagyarázattal rendelkező értelmiség, amely elszakadt a társadalom többi rétegétől. Hát ez nagyon szomorú. De most mire gondol szerinted? Hogy nem a háború emészti fel a mindennapjaikat, hanem más problémák? Hát nem, hát valószínűleg azért ebbe is az van, hogy gyakorlatilag van egy olyan réteg, aki egyszerűen nem dől be a propagandának, és nem ez az első számú ilyen hír forrása a közmédia, vagy a különböző Kossuth rádió és megyei lapok. Abba igaza van szerintem, hogy egy különböző valóság érzékelés jött létre a különböző társadalmi csoportok között, csak szerintem az a fontosabb kérdés, hogy ki miatt, vagy mi miatt. Hát ezt ugye nem érti, sok minden nem ért, hogy ez hogy lehet. Furcsa, hogy ilyen fejtegetésekben van az Orbán, ez szerintem, hát most már talán a harmadik választás az, amit így szorosan figyelemmel követek, talán a 2010-es azért ott még 19 éves annyira nem érdekelt, és én nem emlékszem ilyenre, hogy itt nem tudom, fejtegetni, hogy most ki, hova szavaz, milyen társadalmi csoportokat szólít meg. Ugye ő is veszekedett a Hanne Andrével, hogy hülyeséget mond. Furcsa az Orbántól, ez mindenképpen hát azt gondolnám, hogy azt jelenti, hogy azért a medián kutatása közelebb van, mint a nézőponté a valósághoz, még a nem súlyozott alapján is. Hát vagy csak az, hogy akár arról beszélt már, hogy van olyan választókerület, ahol nem vezetnek, és hogy erről ő így beszél nyíltan, az egy ilyen új szituáció. Talán a Telexnek volt ilyen szokott lenni választási ilyen beszélgetés, és ott mondták, hogy ez a sűsápi kerület, ez ugye hát át lett rajzolva, és az egyik, ami oda került, azt 4 éve valami 60%-kal nyerte meg a Fidesz. És egy ilyen kerületre mondja azt az Orbán, hogy ott nem vezetnek. Az a pont, az a határon van, az a 66-dik, amin őt nem vezetnek. Hát hogyha egy ilyen Pest megyei választókerületben nem vezetnek, aminek az egyik részét 60%-kal nyerte meg a Fideszes erőt 4 éve, az azért nem tudom, nem sok jót vetít előre az Orbánnak. Azt gondolnám. Ebben reménykedem. Pintér Sándor ugye, és ő többször el fogja mondani itt, hogy ő erre büszkén hivatkozik, hogy ő 5 éve nem adott interjút. Az ország belügyminiszteréről beszélünk. Ja, és a legtenyérbe, na jó, azt nem tudom mondani, hogy legtenyérbe mászóbb, mert a Fideszben azért elég erős a verseny, de az egyik legtenyérbe mászóbb alakkal fog itt parolázni. Üljetek felül vonatra, mindenki dobja le a mosogató szivacsot, a kocsival parkoljon le, és nézze velünk ezt a szürreális showműsort. Jó estét, miniszter úr! Megbánta a kórház ma, hogy a csecsemőkről szóló kijelentését? Én? Igen. Megoldottam a problémát. A kijelentést nem bánta meg? Mi megoldottuk a problémát. Nem a teljes elmondottakat hozták le, hanem egy részt vettek ki belőle. Tudják mondani a Szőlő utcával kapcsolatos rendőri vizsgálat? Na most egy... Na, és itt majd... Hát nem válaszolt a kérdésre, másik kérdésre válaszolt. Ez egy ilyen nagyon furcsa fórum lesz, ahol hát lehet kérdezni a Pintértől, de egy kicsit ilyen szürrealitűbe fog átmenni. Itt még megpróbálják az útközbe elkapni. Jött volt, meg nagyon boldog vagyok. Köszönöm. Politikai hiba volt a kórházban, a csecsemőkről szóló mondása? Azt mondta, hogy nem mi szültük őket, nem mi hagytuk ott őket. Megkeresték-e már a NATO-t az állítólagos ukrajnai fenyegetettség miatt? Ugye azt mondták a NATO-tól, hogy keressük a hazai szerveket. Na most, hogy megkérem egy kis helyet, kérek szépen. Meg a miniszter úr. Mi az, amit miniszterként nem sikerült elvégezni az elmúlt 4 évben? Ami feladatot kaptam, ez idáig mindent sikerült megoldani, és bízom benne, hogy ebbe a hátralévő közel 50 napban ismét sikerülni fog. Elégedett az oktatás és az egészségügy állapotával? Ha meghallja bent, amit elmondok, meghallgatja, akkor azt gondolom, hogy ön is elégedett. Kicsit benne is pillanok, hogy felolvasom egyáltalán. Mindent elvégzett. és itt kezdődik, ezt csak azért akarom, hogy ilyen kérdéseket a fórumozók tettek fel, Rétváritól, ő bele is pirul. Pirulok és felolvasom egyáltalán, azt írja itt a résztvevő, hogy megbízható, strapabíró, jó szándékú és szavahihető fickók vagyunk, miniszter úr. Ezt kaptuk a megjegyzést. Ez mint újságíró milyen kérdés? Hanyast adsz erre a kérdésre? Hát nem mondom, hogy a kérdőjel az erősebb volt meghúzva a mondat végén, de... Vagy a kérdés szó, vagy bármi. És akkor elmondja nekünk a Fábián, hogy mi volt itt a menet. Le kell írni a kérdéseket is úgy odaadni. Ja, és az újságírók is így... Igen. Jó, itt van, értem. A Fábián Tamás kérdései. A kérdéseinket Rétvári Bence nem felolvasta, hanem a saját propagandisztikus megközelítése szerint újraértelmezte, és így tálalta. Arra kérdez rá a Telex, hogy itt volt a meghallgatáskor. Itt a Telex kiírta a videóba, hogy mi volt a kérdésük. Úgyhogy ezt most felolvasom. Megbánta-e a kórházban hagyott csecsemőkkel kapcsolatos kijelentését? Jelenleg hány magára hagyott csecsemő van a hazai kórházakban? Hallgassuk Rétvári Bence fordítását. Volt a meghallgatáskor, az éves meghallgatáskor egy mondat része, amit kiragadtak ugye a te mondataid közül miniszter úr, és erre hogyan reagálszott, volt egy észrevétel ellen kapcsán, ők direkt csak a felét kivágták, a felét nem, ez egy régi baloldali újságírói szokás, és így próbálták azt kiforgatni. Mit szólsz te ehhez a helyzethez? Fanyastatsz erre a Erre a fordításra. Hát nem tudom, ezt még szerintem az Orbán fordítója is megirigyelni, aki ugye a Putyin a zajló tárgyaláson fordított ott egy kicsit félre. Elveszett a lényeg. Amúgy ezt mi ezt tudod? Most mindenkinek ez a galamb, vagy milyen franc van, ez most valami ilyen béke szimbólum? Mármint, hogy oké. Okay. De hogy ez most a Fidesznek egy ilyen sajátja, vagy ez most mi? Nem, szerintem ez egy ilyen Rétvári touch. Nem. A közgyűlésen is volt az embereken. Hát akkor lehet, hogy ez egy ilyen új. Radics Bélán is volt, még nincs meg? Én még nem láttam. Na majd járj utána, légy szíves, mert én most nem tudom, hogy ez lesz az új... Divat? Ez a Fidesz divat. A kokárda helyett békegalom. A választ is megnézzük, mert én összehúztam magamat. Olyan érzésem volt, mint amikor a tanár lebasz engem. Ez arról szól, hogy amikor kijöttem a meghallgatásról, mondták, hogy sok a kórházban hagyott csecsemőknek a száma. Én akkor elmondtam, hogy ez a mi problémánk, mi oldjuk meg, de nem mi hagytuk ott a gyermekeket, nem is mi szültünk ott azon a területen. Hanem egyértelműsítettem, hogy mi fogjuk megoldani viszont ezt a problémát. Ez a része kimaradt. Ez a része nem lett lejátszva. Tehát egyértelmű. Neked az szól, de benne van a videóban az a rész. Az a rész is. Köszönöm szépen. Visszafordul, és ott van benne, ahogy majd meg fogják oldani. Igen, és ezt örömmel mondom ennek, hogy meg is kezdtük, sőt, mi több Miskolcon átadtunk egy gyermekotthon. A Miskolci gyermekotthonon túl Karcagon is átadtunk egy gyermekotthon, és most dolgozunk azon, hogy egy komplett új intézményt, lehet, hogy egy felújított intézményt, olyan mértékben létrehozunk, hogy ahány gyermek születik és a szülei a kórházba hagyták, valamennyi gyermeknek legyen helye. Tehát, hogy ez ez, hogy így oda sétál. Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon... Istenem, amikor odaér, akkor meg ráült egyet. Atya úristen, én úgy éreztem magam tegyen, mint amikor valami, nem tudom, beszélgettünk órán, vagy dogán lestünk, vagy csal, nem tudom, és akkor jön a tanár, és így egyre közelebb jön, és a végén így nem ütött meg minket, de hogy így lebassz, hogy valami. Furcsa gyerekkor ilyen kormemorik jöttek előbe. Nagyon, fú, durva. Várod már, hogy más egy Pintér fórumra? Most így van ez neked? Után, ez utána neked? Nem vagyok benne biztos. Van egy kiállása az öregnek. Tényleg ilyen tanárbácsűs. Megnézem, hogy a Lázár egy egyesével mindenki az oda megy, és így az arcába mondja. Hát ő most amúgy is ilyen boxosban van, a Mester 3-as. Üski a Szijjártót, igen. Mindenki szívéből szólt a Lázár úr. Mit érzett, amikor Lázár János kijelentette, hogy ön 2026-ban nyugdíjba fog vonulni? Igen, a miniszter úr, tényleg te vagy a legrégebb óta miniszter ugye az Orbán kormányokban, sőt, hát megdöntötted a rekordokat is Magyarországon belügyminiszterként, senki nincs, aki olyan hosszú ideig lett volna belügyminiszter, mint Pintér Sándor. Éppen ezért a legtöbb találgatás is minden ciklusváltáskor nyilván veled kapcsolatban hangzott el. Te mit szólsz ahhoz, hiszen már egyszer, kétszer, háromszor, négyszer legalább ezt megélted, amikor mindig arról találgatnak, hogy akkor mi lesz a következő ciklusban, mi nem lesz a következő ciklusban. Nem értem a kérdést. Mindig ezen találkozik. Rétvári egy kicsit túl túlfűztem, szerintem már ő is elfelejtett a közepén, hogy hova akarja kivinni ezt a hát átértelmezést, nem tudok erre mit mondani. De amúgy ezt mi is megkérdeztük még tegnap reggel a Pintértől, és ott ilyen nagyon precízen kiszámolt, meglepően precízen kiszámolt. Igen, tehát én is, mert én csak a címlapot olvastam, és 3,225 is mondom, mi ez a szám? Úristen, és akkor ma reggel elolvastam, hogy igen, hogy így folyamatosan felezgette le, hogy ha nyer az Orbán, vagy igen. Nem. Akkor, hogyha nyer, akkor 50%. Ha a család kéri... megadja, vagy hát, vétójoga is van a családnak. Igen, de hogy a Orbán felkérje őt, az megint, akkor már csak 25%, utána az volt az, vizsgálat. Hogy orvosi vizsgálat, igen, akkor az már csak 12,5, akkor hogy ő el akarja vállalni, akkor 7,5, akkor a családja, és akkor talán egyet kihagytunk. De ráadásul ott éppen ugye teniszezni ment, és a Rényi Dani akkor kérdezte meg ezt tőle, és azt, hogy így én reggel 7-kor megyek teniszezni, és így valaki ezt megkérdezi, én pedig így 3,125%, az nem tudom, hogy így... Szerintem ezt már régóta el akart esetni, igen. Én azt mondanám, vagy akkor nagyon de csak ilyen friss volt. Az öreg, na mindegy, ő is érte, hogy itt a Rétvári mi a francra készül, de szerintem újat nem fog mondani ebből a kérdésből, úgyhogy ezt át is ugorjuk. Ha április 12-én a Tisza párt győz, megvannak-e a békés hatalom átadás feltételei? Ezt te hogy fogalmaznád meg ilyen rétvárisan? Fú, azért ne... Jó, korábban ez. Ad neked ilyen ötleteket adnom. Ez a sajtókérdés az április 12-ére és 13-ára vonatkozik, hogy mi történik akkor. Egyik párt nyer, másik párt nyer. Azt hiszem, a Fidesz-KDNP a biztos választás, itt mindenki tudja, hogy mi történik akkor, amikor a Fidesz indul a választásokon. A Tisza párt még nem indult. Itt engem, hogy én is egy fél választ ezért megpróbáljak erre mondani. Tehát igazából a veszélyt valójában inkább abban látjuk, hogy a Tisza párt kikap a választáson, amit mi így gondolunk, hogy így fog történni. Azt nem tudjuk, hogy akkor hogyan reagál erre, és itt elég bajos sejtelmeink vannak, hiszen olyan agresszivitást láttunk a Tisza párt részéről, olyan hergelést, a másik oldal elleni hergelést, nem értékek mentén, hanem a Fidesz-KDNP-vel szemben, és akár a Fidesz-KDNP szavazóival szemben, ami erre még nem volt példa, ezért nagyon veszélyes, hogy ők milyesfajta káoszt, milyesfajta erőszakos utcai jeleneteket eredményeznének, vagy milyenek mögött állna a Tisza párt abban az esetben, amire mi számítunk, hogy 12-én kikap a Tisza párt, akkor 13-án vajon a támogatóit arra fogja ösztönözni, hogy békésen fogadják el a választás eredményét, vagy pedig egy olyasfajta forgatókönyv következik, mint amit láttunk például Ukrajnában, amikor erőszak hullám követte a választást, és a vesztes párt az utcán próbált valamivel kaotikus állapotokat előidézni. Fábián Tamás miért kérdezi ilyet? Szürreális sajtótájékoztató. Én értem, neked van valami emléked arra, hogy egy ilyen sajtótájékoztató, amikor a sajtó kérdezhet, de azt átfogalmazza saját magának a kérdezet. Én még ilyen kalapbadobós, kérdésfeltevős sajtótájékoztató nem voltam, de amúgy pont ezen gondolkoztam, hogy vicces lenne, hogyha az Orbánnak ugye mindig évente egyszer van egy ilyen évvégi sajtótájékoztató, amikor mint a kormányinfó nőjön be és válaszol, és így tök jó lenne egy ilyen, amikor így tényleg így bedobod így a kalapba, és akkor ők így átfordítják, változtatják már a kérdést is. Sajtó, így is kurva szó volt, én végighallgattam, de az Orbán megtette azt a szívességet, hogy ő a kérdést már fejbe átértelmezte, és úgy válaszolt. Szóval, hogy de és mi lenne, hogyha a kérdést munkáját. Átfordítják Fideszesre, de utána a válasz meg lefordítják a Lipsiknek. Ja, hogy ülne ott egy tiszás valaki, és ő meg átfordítaná igen. Orbán válasz, vagy a Pintér válaszát. Az amúgy egy ilyen kis filmet megnéznék, és akkor az egy ilyen látlelete lenne ennek a kormányzatnak, meg ennek a évnek, mert ez tök szürreális. Én ezt nem hittem el, ezt a videót, mert a címe is az, hogy szürreális, vagy mi volt. Abszurd trükkel érték el, hogy Pintérnek ne a kérdéseinkre kelljen válaszolni, és így gondolkoztam, hogy hát jó, gondolom nem olvassák fel, vagy nem tudom, valamit kitalálnak, hogy miért nem kell, de arra nem számítottam, hogy átfogalmazzák, és ilyen dolgokat beleszülnek, ezt én nem értem. De Rétveri az amúgy big player, azt kell mondjam, amikor még ilyen elkezdtem a néninél dolgozni, akkor ilyen nagyon az elején volt egy esemény Vácon, ahol ő volt az egyik ilyen fellépő, és akkor ott így próbáltuk kérdezni. És végül ezt így kise raktuk külön videóba, de hogy így konkrétan egy ilyen rétesező kocsi volt kint, az ilyen rétvári kampánynak a része volt, azt hiszem, valamilyen szempontból, és amikor így próbáltam kérdezni, így konkrétan így befutott, vagy így bemenekült egy ilyen rétesező kocsiba, és ott így ránk csukja a rétesezőnek az ajtaját, nagyon vicces volt. És ez miért nem került ki? Ezt nem lehet neki rakni utólag? Nincs olyan nyersanyag. Szerintem a közértesek azok látták, akik benne vannak az ilyen Facebookos csoportból, oda kitettük, de hogy így nem válaszolt kérdésre, szóval. De azt, ahogy elszalad, azt azért megnézném, azt szerintem az is egy válasz, nem? hogy hát elszaladsz. Igen, főleg, hogyha valaki így elrít, és az ő kocsi ajtót így rácsuk. Hát neki a legendás gyurcsányzós volt, az nincs meg, ott a parlamentbe kérdezi, szerintem kollégád talán. Na mindegy, de hogy így nem tudom már miről kérdezés, mindjárt az válasz, hogy a Gyurcsány, Gyurcsány, és már úgy kérdezi a kérdés, hogy de ne a Gyurcsány, hogy ne ejtse ki a száján a válaszon, azt a Gyurcsány, mert nem az a kérdés, és hogy Gyurcsány. A Rétvári az nekem nagyon a tíres undormány lény kategória. Tékered a felzárkózás területét, ez a kérdés az RTL-nek. Miniszter úr, hogyha megengedi, nem ez volt a kérdés, amit felhívtam a papírra. Gratulálunk, köszönjük szépen. Én arra lettem volna kíváncsi, hogy... Nem haragudjon, mindenki más önök kívül betartott. Ön, mint a terület felelőse, mit szól ahhoz, amit már... Uram, elnézést kérek! Hagyhasson, nem hátrálunk be! Nem ezt a kérdést írtam fel, engedjen meg, hogy föltegyem a saját felismerőt. A terület felelősként mit szól ahhoz, amit Lázár János a cigányságról mondott? Más miniszterek állításai más minisztert kérdeznek, kérem, hogy mit kérdezzel, arról kérdezzel, amit ő tesz, amit más miniszter mond, arról más minisztert kérdezzel. Ön a terület felelősen mit szól ehhez a kijelentés? Uram, más... Hagyja! Jó, hát ezt csak ennyit akartam ebből rakni, hogy az örülök, hogy az RTL-es kiállt magáért, hogy nem engedte, hogy a Rétvári átfogalmazza, de ez, hogy felállsz, és akkor Rétvári ott a háttérbe, hogy nem, közönjük, nem lehet válaszolni, utána Pintér így kussolj már, vagy most már elmondta, hogy nem ez a kérdés, most már akkor essünk túl rajta, én válaszolok, és még mondja ott a háttérben, mint egy ilyen úramisten. Ez... Pintér az mogolja a Rétvárit? Hát itt nagyon lemogol, de itt, hát mondjuk a Rétvárit szerintem egy, nem tudok annál lejjebb menni, mint a Rétvári, úgyhogy nem tudom, mi, bármi lemogolná ez az egér, pedig ez a legolcsóbb, megemeled ilyen 10 gram. Azért ez durva. Lézeres, vagy nem tudom mi ez, ilyen fény. Rétvári, atya úristen. Juhász Péter pár ügyében, a Szőrő utca javítóintézet ügyében volt egy rendőrségi belső vizsgálat, és ez jelen fázisban hol tart, és jelen fázisban mi az, ami elmondható róla? Befejezés előtt áll, és semmilyen rendőri mulasztást nem derített fel ez a vizsgálat. Azért nem hozzuk még nyilvánosságra, mert az ügyészség külön vizsgálatot folytat a büntetőeljárás keretében. Ha az ügyészség valamire rátalál, ami elkerült a mi figyelmünket, akkor természetesen ezt figyelembe fogjuk venni. De egyértelműen mondom, a rendőrség szakszerűen végrehajtotta azokat a feladatokat, amelyik a Szőlő utca területén reáhárult. Hát ez elég erős mondás. Alapból az nekem büdös, hogy a rendőrség ugye kivizsgálta magát, és nem talált semmit maga ellen. Ez mondjuk nem egy meglepő dolog, de volt előző héten talán a főgyészre egy interjú, ezt nem tudom, olvastad-e. Ott ő azt mondta, akinek nincs meg, hogy azért vette az ügyészség saját hatáskörbe ezt az ügyet, mert a rendőrség már-már bűncselekményt megvalósítóan nem tette a dolgát. Na most az ügyész ezt mondja, és a rendőrség azt mondja, hogy amúgy mindent jól csináltunk. De annyi ponton szerintem ez ilyen kérdője, hogy lehet levonni ezt az állítást, vagy ezt a következtetést, hogy mindent jól csináltak. Tehát, hogy még hogyha nem is az eredeti ügyet nézzük, hanem csak azt, hogy ugye ott vannak ezek a felvételek, ahogy a Juhász Péter pár után kijelölt ideglenes igazgató hogyan bántalmazta fizikailag a bent élőket, és gyakorlatilag az, hogy ugye ez a rendőrségnél volt már korábban, mielőtt kinevezték volna őt ideglenes igazgatónak. Az is egy olyan pontja nekem ennek az ügynek, ami így az, hogy mégis ki tudták nevezni ennek ellenére, meg hogy ezt nem tartották relevánsnak, hogy azonnal ez alapján eltávolítsák ezt az embert abból az intézményből. Hát, sőt, utána meg eljárás indult ellene, tehát hogy náluk volt ez a bizonyíték, de nem törődtek vele, amíg nyilvánosságra nem jött. És csak miután nyilvánosságra került, azután lett eljárás belőle. Tehát, hogy már itt is hibázottak a rendőrség, de... Hát de ők ugye azt mondják, helyen, hogy mivel az eredeti ügyet nem érintette, ezért ez nem volt abban az eljárásban releváns. De hát tőle függetlenül... Majd, hogy lefejez valakit, akkor is azt mondják, hogy hát ahhoz nincs köze, úgyhogy igazából most mi nem törődtünk ezzel. Szóval, hogy nem tudom, szürreális magyarázatok vannak. Nem is az van, hogy most a ügyészség ezt mondja, meg a rendőrség ezt, és akkor nekünk valakinek hinni kell, mert nincsenek információink, hanem annyi minden kiderült innen, hogy ugye dolgozók, gyermekvédelme dolgozók adtak interjút arról, hogy ők jelezték ezt már 10, 15, 5, 8, 7, 1000-szer. ezeket az ügyeket, és nem törődött fel senki. Se a rendőrség, se a gyámügy, se a belügyminisztérium, senki. Tehát, hogy ezek után azt mondja a Pintér, kiáll egy fórumra, bár ugye a törzsszavazókat valószínűleg nem érdekli, hogy itt mi volt az igazság, de hogy kiáll és azt mondja, hogy hát az ő vizsgálatok alapján mindent jól csináltak, legalább találtak volna egy Bélát, nem? Hát igen. Mint amit a Navracs is mondott, hogy ő nem tartja magát felelősnek, mert lehet, hogy csak egy csinovnyik elnézett egy papírt, és azért nem került ugye a kormányzat elé, vagy nem tudom, a döntéshozók elé az, hogy a Juhász Péter Pál mit csinál, mert lehet, hogy Juci néni látta ezt a jelentést, és kidobta. De akkor a Juci néni kerüljön már ki, de jó, ugye de... még azt se tudták. Hát még a Bélát, meg a Juci nénit se tudták. Meg Juci néniért kifelel a végén. Igen, hát tehát az meg a másik, hogy... Vezetőkről beszélünk, vezető pozícióval lévő emberekről beszélünk, az mindig a helyzettől is függ, én ezt megadom, de hogy azért általánosságban egy vezető vállalja a felelősséget. Hát főleg egy ilyen ügyben, igen. Tehát hogyha nem tudom, ráfolyt a kávé valamire, azért a Juci néni felel. Ha meg egy igazgató, egy gyermekvédelmi intézmény igazgatója futtatja a gyerekeket, akkor azért meg a legfelsőbb vezetők biztos, hogy felelnek, és lehet, hogy Juci meg Béla is kaphat valami büntetést, vagy kell kapnia, hogyha esetleg ilyen volt. De hát akkor most megnyugodhatunk, mert a rendőrség után is mindent jól csinált. Mindent jól csinált. Még arról is van, tehát azt még a rendőrség mondta, hogy ők ugye keresték azt, aki elvileg kiment a tegyeszes vezető, amikor úgy bejelentette, és akkor ő iratott alá velük valami titoktartási szerződést, hogy ők ugye fedett nyomozást folytatnak a Juhász Péter Pál ellen, azt se találták meg. Azt mondták, hogy hát poligráfos vizsgát, ugye ez volt a maximum, amit tudtak tenni, az senkinél nem jelzett be. Nem tudom, szerinted őket meggyőzte ez a válasz? Engem nem győzött meg, azt tudom. Téged meggyőzött? Titeket meggyőzött? Pintér Sándor válasza? Számíthatunk-e Ukrajnából betörésre? Itt nyilván valamilyen fegyveres betörésre gondol a kérdező. Nagyon nehéz kérdés, de én azt gondolom, hogy nem. Egy NATO tagország vagyunk. Ukrajna egy NATO tagországot meggyőződésem, hogy nem fog megtámadni. De mindig van egy de. Azt mégis valamilyen nem kívánatos személy, nem is kormány irányítás alatt tartozó megkísérli, azt várni fogjuk. Nem kaptunk választ a kérdésre, mert nem azt olvasták fel, hogy... Minden kérdésre, nem, három kérdése nem volt, mind a hármat felolvasták. Nem azt olvasták fel, effektíven a papírra volt írva. 5 év óta nem adok interjút, és ezt tartom ma is. Hogy lehet ezt kijelenteni egy belügyminiszternek, hogy hát én nem adok interjút, és ezután sem fogok. Ez így nem normális, haló. Nem normális. Álljatok már ki magatokért, kedves Fidesz szavazók, akik kedves korán kelő melósok, szakmunkások, közmunkások, betanított munkások. Légy szíves, álljatok ki magatokért, és várjátok el azt, hogy a politikusok, a belügyminiszter az adjon interjút és válaszoljon a kérdésekre, hiszen ők közszolgák, és ők vannak értetek, nem pedig fordítva. Én csak ezt üzenem, bár nem tudom, hogy nézőközönségünk hány százalékát fettem le most, de megpróbáltam. Én mindent megtettem. Ti próbáltátok keresni a Pintér Sándort? Hát persze, ugye nem csak tegnap reggel, hanem korábban is rendszeresen küldünk kérdéseket, meg gondolom, hogy volt mondjuk én személyesen még nem kértem fel egy hosszú életút interjúra, de ha nyitott rá, akkor én is nyitott vagyok rá. Hát ha így sikerül elérni. Nem akartok egyszer egy ilyen válogatást csinálni, hogy hányszor írtatok különböző politikusnak vagy minisztériumnak, amire nem jött válasz? Egy ilyen weboldalon, vagy ki? Ezt lehetetlen lenne megcsinálni. Hát annyi ilyen van. Meg... Hát minden nap frissíteni kéne, de hogy így... Hát ez egy brutális projekt lenne. Nem tudom, amúgy tök érdekes, mert pont így mondjuk én is, meg így az én generációm az már egy kicsit így ezt veszi alapnak, így ebbe szocializálódtunk bele a 16 éves NER alatt, hogy így én már nem örjöngök egy ilyen mondaton úgy, mint mondjuk egy, nem tudom, 20-30 évvel idősebb kollégám, aki még megtapasztalta azt, vagy így benne volt abban, hogy milyen az, amikor politikusok válaszolnak, és megállnak, és interjú. Uh-huh. Ez fura, mert ugye volt a szocializmus, akkor ott nyilván ez nem volt divat, és akkor volt egy ilyen aranykorszak. Szürre is azt mondani, hogy a 90-től 2010-ig volt az aranykorszak a magyar politikában, de akkor legalábbis a, nem tudom, a sajtó megbecsülésébe, meg a politikusok elérhetőségének, akkor az volt az aranykora, ez elképesztő. Szóval volt egy kis ablak, akkor ezek a kollégáid pont akkor dolgoztak. És most megint ott vagyunk, mint a szocializmusban, hogy így a excellenciás urakat nem lehet megkérdezni, mert nem válaszolnak a népnek, a sajtónak, ez hát visszakerültünk oda, onnan indultunk, szomorú. Én azért megcsinálnám a helyetekbe ezt a weboldalt, bár gondolom 16 évnyi levelezés nehéz. Igen, lenne. Tehát hogy azért... Na, elég, még minden, hogy magyarázzon, nézzük. Minden kérdésre. Ez csak egy kérdés. Hogy került ki a bűnügyi adata a Gyöngyösi Fórumon tüntetőknek a sajtóhoz? Én azt gondolom, hogy erre nem nekem kell választ adni. A rendőrség válaszol. Ön adott tájékoztatást a miniszterelnöknek? A rendőrség válaszolt rá. Mit szólt hozzá, amikor Lázár János bemondta? Ő provokatív kérdést tett fel, ugye? Teljesen felesleges. Ugye ez volt a provokatív kérdés. Én nem tudom, hallottad-e, hogy ő értesítette a Lázár Jánost, ugye? Mert a Lázár ezt mondta. Az ő politikus társa, pártársa, minisztertársa azt mondta, hogy a Pintér minisztériumától kapott tájékoztatást. Hát ezt most megkérdezték Pintér úrtól, de hát ez provokatív kérdésnek tekinti. Pedig szerintem annyira nem volt az, hiszen akkor a Lázárral kéne boxolnia. Hát de ugye ez egy visszatérő kérdés, hogy gyakorlatilag mindig, vagy hát mindig, most én a Gulyástól kérdeztem meg, a Mencertől kérdeztem meg, de hogy így ezek az emberek azt mondják, hogy ezt a sajtóba olvasták először, de hogy a sajtóba nem jelent meg azelőtt a különböző általuk feltételezett ilyen bűntények és a monogram együtt. Ez először a Fidesz oldalán jelent meg a mi tudásunk szerint, és nem tudtak mutatni egy olyan sajtóorgánumot sem, ami ezt előtte hozta volna le. Tehát hogy ez egy tök nagy kérdés, hogy a Fidesz az honnan, vagy hogyan kerültek hozzá ezek az adatok, és egyáltalán miért birtokolta, mert egyébként nem használhatja fel ezeket az adatokat, vagy tehát, hogy nem birtokolhat ilyen adatokat. Aha, tehát se nem birtokolhatja, se nem hozhatja nyilvánosságra, de mind a kettőt valahogy megcsinálták. Érdekes. Na még, az már nagyon a vége, itt már ki... Itt már, ja, mert a Rétvári, na lássuk, mit igen, mond. De nem az volt a kérdés. Bent mindenki kérdezhetett. Ez egy olyan fórum volt, ahol a minden sajtóorgán feltette a kérdését, azért, mert nincsen tabu kérdés, nincsen terület. Nem olvasta fel a kérdést. Nem olvasta fel a kérdést. A mondatomat kérem, ne vágjanak bele. Mindenki feltette a kérdését. Működik az újságíró. Mindenkinek felolvastuk a témáit. Ez nem olyan, mint a Tisza párt rendezvénye, ahol erőszakkal, verő emberek veszetik ki az újságírókat a Tisza párt rendezvényéről, a Fidesz-KDNP rendezvényére, a polgári estekre. Mindenki eljöhet, és a baloldali újságírókat is szívesen láttuk, és örülünk, hogy tájékoztatják az embereket az itt elhangzottakról. Mindnyájan föltehették a kérdéseiket, mindegyikre miniszter úrtól vagy tőlem választ is kaptam. Miért nem olvasta fel a kérdéseket? Mindenkiét felolvastuk, köszönjük szépen. A Telexnek három kérdését olvastam fel. Hát engem nem győzött meg a Rétvári azzal, hogy mindenki feltette a kérdését. A Rétvárit nem bírom elviselni, ez csak is Kocsis Máté szinten van. Nem csak a Telex ment el, hanem mások is. Gyorsan ezt meg belenézhetünk ebbe is. Hasonló élményekről fog beszámolni az Ádám. Azt még meg akartam kérdezni, hogy itt a Rétvári mire gondolt, amikor azt mondja, hogy a Tisza rendezvényéről a bűnözők eltaszigálják a sajtósokat. Itt mire céloz? Rendszeresen, persze. De ilyen hatalmas trollok jönnek ki. Ilyen fekete-fehér színűk van. Jó, tehát akkor nem volt ilyen? Mert amúgy azt gondolnám, hogy volt valami, amit így annyira ferdítenek, hogy ez a bevett mondás. De volt ilyen, hogy valakit elvittek? Valami újságíró? Én nem találkoztam ilyennel, de... Írja meg, akit találkozott ilyennel. Szőlő utcáról lesz szó, akár isztek, akár nem. Ha bent, amit elmondok, meghallgatja, akkor azt gondolom, hogy ön is elégedett. Én azt mondom, hogy alapos vizsgálat lesz a Szőlő utcában azzal kapcsolatban, hogy a rendőrség milyen hibákat követett el, az most hogy állott vizsgálat? A rendőrség nem követett el hibákat, eddig megállapította már a vizsgálat. Ez már eldölt? De hát, hogy nem követett el hibákat, hiszen évtizedeken keresztül jöttek jelzések Juhász Péter párról. Amire tud válaszolni, erre válaszolt, utána meg hirtelen már csak megköszönte, és azt mondta, hogy itt 150-en várnak rá, de ránézésre, hát ott sem mondott igazat. Na, itt viszont megszólaltak a fórumon résztvevők is. Ha mondjuk az előző bejátszónál, vagy hogy így most, amit az előbb néztünk meg, ott azt tetszett, hogy így a srác, aki egyébként a Rétvárival valahogy, nem tudom, ott dolgozik, mert mi is összefutottunk valamikor, már voltunk Vácon, így végig így konkrétan a hátánál fogva, így simogatja így a Pintér hátát, és így segít neki átaladni a tömegem. Mint a NFL-ben van ilyen, hogy a edzőt így a pályaszélén így húzzák, meg így, hogyha valami, nem tudom, jön a labda, akkor így elrántják, hogy ne őt öljék meg. Na lássuk, mit mondanak itt a magszavazók. Meg egy 125 ezeret százalék az esélye. Akkor biztos úgy van. Mert hogy már csak tudja. Önök mennyire elégedettek Pintér Sándor elmúlt 4 éves teljesítményével? 100%-osan. Fogjuk rá, hogy igen. Ez nem, egy, nem ugyanaz a vélemény. Tökéletesen működik. Önnek vannak fenntartásai? Kicsit vannak, de csak nagyon kicsit. De mivel? Hát én most ezt nem nyilatkoznék ez ügyből. Mit szóltak hozzá, hogy tulajdonképpen az elmúlt 4 évben a belügyminisztériumhoz került az oktatás és az egészségügy is, tehát hogy nincs saját tárcája ezeknek, és a belügyminiszter felel ezekért? Hát érdekes. Ha ért hozzá, miért ne? Azt mondta, hogy nem ért hozzá. Hát egészségről nem tehet. Életet nem tud adni, meg meghal az. Ha uram meghal, de arról ő se tehet szerintem. Tökéletes. Ja, meg a tökéletes urat meghallgatja. Csinálta, még ha nem értett hozzá, akkor is. És hogyha még értene hozzá, akkor meg kiválóan csinálna. Hogy lehet ez... Ez a fajta szolgalelkűség hogy alakul ki egy emberbe? Én ezt nem tudom megérteni. A Szőlő utcát jól kezelte a miniszter? Mit gondol? Igen, tökéletesen. Igen, azt tudom. Hát, nem tudom mondani, abba sem láttunk bele, teljesen más intézményben dolgozunk, tehát abszolút nem volt belelátásunk az ottani belügyekbe így. Befejezés előtt áll? Tökéletesen kezelték, hiszen ez az ember mióta? Sőt, 2010-ben rakták vissza, akkor 15 évig. Lehetett egy javítóintézet élén, úgyhogy lányokat futtatott, vagy fiúkat, vagy mind a kettőt, kiskorúakat. Rétvári Bence, aki egyébként miniszterhelyettes is, saját szóhasználattal kicsit átköltve olvasta fel a sajtó kérdéseit. A mi kérdésünk az volt, hogy mi volt az a legfontosabb intézkedés vagy feladat, amit Pintér Sándor belügyminiszterként nem végzett el az elmúlt ciklusban, ezt így sikerült feltenni. Miniszter, azt kérdezik tőled, hogy a belügyminisztérium feladatai között a tárca területein az elkövetkező ciklusra te milyen feladatot látsz leginkább magad előtt? De mi ez tényleg nagyon jó. Ez ami lehetne egy ilyen valami társasjátékot. Igen, vagy valami ilyen paródia videót erre. Igen. Tehát megfogadjuk. Úgyhogy ez így zajlik. Azért a Rétvári, amit el kell ismerni, hogy ott helyben így... valós időben megvalósítani ezt a félrefordítást, valahogy a kérdésnek azt a csavarását, hogy a Pintérnek ne legyen nehéz dolga, az teljesítmény. Igen, de közben meg így miért nem gondolja azt, hogy a Pintér tudja ezekre a kérdésekre is tart? Tehát, hogy egy kicsit így more hát... respect. Igen. Ráadásul a Pintér is, amikor ugye a RTL-es kiállt magáért, akkor úgy tűnt, hogy készen áll erre. Ő szívesen válaszol a nehéz kérdésekre is. Nagyon jó, ezt egy kicsit idézőjelbe raktam, hiszen 5 éve nem adott interjút, de hogy ott már őt is idegesített ez, amit ugrász Rétvári. Megjött a kedved egy Pintér fórum látogatásához? Hát ha lesz még, akkor persze. Kíváncsi lennék egy ilyen félrefordításra, hogy mondok, vagy kérdezek valamit, és utána más érkezik meg. És mindig másnak kéne, meg gondolom, mint a Rétvári a helyi valami, nem? Igen. Az izgi lenne. Megnézem, várj, ki a legostobább képviselő? Nem tudom, most annyira erős érzelmeket váltott ki belőled a Rétvári, hogy nem tudom, hogy fogsz-e mondani, aki annál is durvább. A Rétvári nem azt mondom, hogy ostoba, de ő ilyen borzalmasan tenyérbe mászó, ilyen végtelen cinikus, tehát az a undorító, de hogy vannak azért ostobák, például nem tudom, a Pócs. De ő se annyira ostoba. És arról az emberről beszélsz, aki a miniszterelnöknek is még külön felkeltette a figyelmét, hogy milyen jó kommunikációs stratégia. Hát igen, azt kaptam is most megint egy újat, és ott Takács is benne van, de azt attól megkíméltelek téged. Pedig amúgy. Egy Takács-Pócs közös. Takács-Pócsot, ezt nagyon szívesen. Kósa! Na, tényleg, a Kósa! Azt megnézem, hogy a Kósa valós időben egy kritikus kérdést átfordít valami ilyen segnyalással, amit a Rétvári csinálta. Na, hát ezt várjuk, reméljük megy Debrecenbe a Pintér Sándor. Meg azt akartam kérdezni, hogy ez így le van osztanátok, hogy ki megy az ilyen fórumokra, vagy jelentkeztek, hogy én szeretnék menni? Hát inkább így jelentkezünk. Jelentkezős. Vagy hogy van olyan, amikor így nagyon, nem tudom, nincs közelharc egy fórumért, akkor azért így megbeszéljük, hogy jó, de azért mégis el kéne menni, szóval valaki vigye el, de hogy általában azért jönként. Volt már egy, nem tudom, így, hogy így összevesztünk, hogy ki mehet valamire. Valahogy el kell dönteni, akkor ilyen valami főszerkesztő, vagy így nem tudom, sorsot húztok, vagy valaki azt mondja, hogy bevállalom, de legközelebb nem, vagy ilyen, hogy zajlik. Most gondolkozok, de szerintem még nem volt ilyen. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy itt az óránk. Köszönjük, hogy ti is itt voltatok ezen a héten. Iratkozzatok fel, hogy ilyen fantasztikus videókat együtt tudjunk megemészteni az interneten, amikor Rétvári borzalmasan alpári módon beszél, vagy elképesztő cinikus, vagy csak valaki nagyon ostoba. Kövessetek minket, rendeljetek a Kopasz Csimpánzon, hogyha szeretnétek minket támogatni, illetve az ipon.hu-n a Jól van ez így kosárpóddal tudtok minket támogatni. Még sok vendéghetünk lesz majd az elkövetkező időkben, vagy nem, mert lehet, hogy nyer a Fidesz kétharmadot, és megyünk Spanyolországba. Ilyen spanyol-magyar falut csinálunk, de szerintem ott mondjuk szívesen oda, látni. Igen, azt mondom, hogy de még talán szívesebben is. Úgyhogy köszönjük, hogy itt volt mindenki, sőt, még azt akartam mondani, hogy jövő héten vendéghét lesz, úgyhogy izgalmak lesznek, úgyhogy mi jövő héten is itt leszünk. Ezt kell mondanom, de mindegy. Mi újra itt leszünk? Jézusom, na, megint kilibbentem. Nem, jó lesz ez. Mi jövő héten is itt leszünk. És ti itt lesztek? I'm one of them winning.